Ξέρεις μέσα νύχτα και κάτι φορήσα. Στη μικρή την πλατείτσα που σε γνωρίσα. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε. Το πόνο μου να ακούσει δεν αρνηθήκε. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε. Το πόνο μου να ακούσει δεν αρνηθήκε. Για σένα και για μένα ναι. Και τα μάτια του βουρκώναν κι όλο κλαίγανε. Ούπα για το φέρσιμό σου και για τα λάσου. Τα συγχωρείτε τα λάθη τα μεγάλα σου. Του είπα για το φέρσιμό σου και για τα λάσου. Τα συγχωρείτε τα λάθη τα μεγάλα σου. Ύστερα με πιάσαν, Θεέ μου, κάτι κλάματα που με βρήκανε κουρέλι τα χαράματα. Με το αγάλμα στο δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκουπίσε τα μάτια και χωρίσαμε. Με το αγάλμα στο δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκουπίσε τα μάτια και χωρίσαμε.